بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. انتقلنا من سورة الدخان إلى سورة الجاثية، وهنا في بداية ساسا تواليكيكا سورة الجاثية. Na tumetukua hii makta moja za aya, kuanzia aya kwanza baka 11. Sasa nafikiri lobakia ni sharehe inshallah. Yukhbiru ta'ala khabaran, anatupasha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khabari. Allah subhanahu wa ta'ala anatupasha khabari. Yatadhammanu al-amra, khabari iliyokusanya maamrisho. Khabari iliyokusanya maamrisho. Yatadhamman bi'ana yashmal wa yajma, yashmal wa yajma, inayokusanya. Fi ta'dhimi al-Qur'ani amri, ya kukuza Qur'ani na kuadhimisha Qur'an. Wal'itina'i bihi, na kuipa umuhimu. Al-ihtimam, al-i'tina'u huwa al-ihtimam, na kuipa umuhimu mkubwa sana Qur'an. Kwa nini? Annahu tanzilun min Allah, kwa sababu Qur'an ni mteremsho kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-ma'luhu al-ma'budu, ambaye yeye ndiye mola, ndiye mwenye kuabudiwa subhanahu wa ta'ala. Au kwa maana nyingine, al-ma'luhu ay al-mahbub, al-mahbub al-ma'bud, anayependwa mwenye kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allaha yu'allihu bima'na abada yu'abidu, naam, abada ya'budu. Kwa hivyo tanzilu min Allah, kwa sababu ni mteremsho kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lamma ittasafa bihi, lima ittasafa bihi, kwa yale alosifika nayo. Lima ittasafa bihi min sifati al-kamal, kwa kule kusifika kwake Mola subhanahu wa ta'ala kwa sifa za ukamilifu. Lamma ittasafa bihi min sifati al-kamal, kwa amesifika Mwenyezi Mungu kwa sifa zilizotimia. Wanfarada bihi min an-ni'ami, na akapokeka kwayo kutokamana na neema hizo. Neema zote za waja aliyepekeka kuwapa wao wanadamu hawa neema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, alladhi lahu al-izza, mola ambaye ana utukufu na ushindi. Al-kamila, zilizokamilika. والحكمة التامة, نا حكمة إلوتيمية. الله سبحانه وتعالى أنا عز وتكوف, iliyokamilika, na na hikma iliyotimia, haina upungufu hata kwa sampuli moja yake sifa hizo zote. Thumma kisha ayyada dhalika, akatilia nguvu hayo, bima dhakarahu, kwa yale aliyotaja, min alayati alufuqiyya, kutokamana na aya alizozitaja za mapembeni ya ulimwengu. Ufuq maana jawani bidunia, alufuq wa kipembe cha dunia, jani alufuqiyya, zile aya ambazo na alizotaja na dalili za pembezi maduniani hapa, wan nafsia, na zile ambazo ziko katika nafsi ya binadamu. Kuna muujiza ukiangalia vile Mwenyezi Mungu ameumba mbingu, ardhi, vile alivyoitandaza ardhi, alivyoipamba, yote hayo ukiangalia vile ilivyo, pana aya na pana utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile aya alama za kuonyesha kwa Mwenyezi Mungu yupo akinafsi. Angalia mwanadamu kiombe mdogo sana, lakini amebeba mambo makubwa sana katika nafsi yake. Min khalqi samawat, kutoka kuumba Mwenyezi Mungu mbingu saba na ardhi saba, wama batha fihima, na yale aliyoeneza kati ya mbingu na ardhi, min ad-dawabi, wanyama wote walioumba nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala aya zake ni hizo, ameumba mbingu na ardhi, na akaeneza kati ya mbingu na ardhi viumbe kila aina, hayawani na wasiokuwa hayawani. Alkalima dawab jamu daba, na daba ni mnyama wa kawaida ambaye sawa awe wakuliwa au si wakuliwa. Wama audaa fihima, na kile alichokiweka, jaala fihima, audaa jaala fihima, na kile alichokijalia, fihima ay mbingu na ardhi, minal manafi, manufaa. Hakuumba tu hivi tu mbingu na ardhi, ameweka manufaa mengi sana ambayo binadamu sengine yajua baadhi zake na baadhi na nyingi sana hatujui. Wama anzalallahu minas samaa, na yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, ambayo ni maji, alladhi yuhyi bihi Allahu albilada wal ibad, ambayo Mwenyezi Mungu huhuisha kwa maji hayo na mvua hiyo, Allah miji na waja, miji na waja, ardhi inapata ukame, watu wanapata ukame, ardhi inakauka, maji hamna, mimea hakuna. Mara tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta neema yake ambayo ni mvua, ardhi ikabadilika pale pale, ikawa na rangi nyingine, hayawani wakaanza kubadilika kutoka katika hali ya udhaifu, waelekea hali ya kuibashiria khairi ya kuwa watashiba karibu. Neema hii anayeteremsha nani? Allah ndio anayeteremsha maji haya kutoka huko juu. Fahadhihi kulluha, hivi vyote, ayatun bayyinat, ni aya zilizo wazi kabisa, hatanganyiki mtu katika aya kama hizi, ziko wazi kabisa. Wadihat bayyinat, bimaana wadihat, likuli insan. Wa adilla, na ni dalili wadihatu zilizo wazi, ala sidqi hadha alqur'ani, juu ya kutufahamisha ukweli wa Qur'ani hii al-adhimu tukufu. Yote hayo yaliyotajwa katika Qur'ani ni ayat kauniya, ambayo inatuonesha kwamba hii Qur'ani ni kweli, ni sidq, haina tatizo. Wasihata mashtamala alayhi min alhukm alahkam, na kusihi kila kitu kilichokosanywa na Qur'an miongoni mwa min alhikam hikma wal ahkam na hukm, kutokana na hikma na hukm. Qur'an imekosanya vitu vingi sana, kwa hivyo zote hizi inatuonesha kwa Mwenyezi Mungu kwa ni haki na ni sawa. Wadalatin aidan, na zinatuonesha maana vile vile ala ma lillahi ta'ala min al-kamali, yani sifa alizonazo Mwenyezi Mungu za ukamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala wa kamilifu, na viumbe vyake hali zake waziona. Je, ule muumbaji yukoje ikiwa mwanadamu au kiumbe yuko katika hali ya ukamilifu? Wa ala al-ba'thi wan-nushur qadir, na vile vile kuwafufua baada ya kufa kwao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mweza, ni mweza subhanahu wa ta'ala, eh, ni mweza Allah subhanahu wa ta'ala yuwaweza. Aya 6 mpaka 10, thumma qassama ta'ala an-nasa, kisha Mwenyezi Mungu kagawanya watu, binisbati ila al-intifa'i, kwa kulingana na kunufaika, bi ayatihi aya zake, wa adamihi na kukosa kunufaika, kukosa kunufaika aya zake. Na zote hizi Mwenyezi Mungu amezigawanya ila kismaini, katika vigawanyo viwili. Nani anayenufaika na mawaidha na aya za Allah, na ni nani ambaye hafaidiki wala hapati faida yoyote? Qismun yastadilluna biha, kuna baadhi ya watu ambao kwa dalili yao kubwa wanayotumia, wayatafakaruna biha, na kuifikiria, wayantafiuna, wananufaika, fayartafiuna, wakaangatika, wakawa watu wakubwa. Wahumul mu'minuna, ni wao wale walioamini Mwenyezi Mungu, billahi Mwenyezi Mungu, wa malaikati wa kutubi wa rusuli yawmil akhir, imanan taman, imani kamili. Hawa ndiyo wanaochukulia hizi aya za Mwenyezi Mungu kwamba ni dalili ya kuwepo kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dalili ya kwamba hii dini ni haki. Kiwanja cha kwanza hicho. Nani hao? Qassam, qismun, qismun, kuna kigawanyo. Yastadilluna biha, wanazitumia hizi ayat za Mwenyezi Mungu. Wayatafakaruna biha, na wafikiria aya hizi za Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mbingu, ardhi, mito, angalia mito na vile alivyoumba Mwenyezi Mungu, haya maji yatoka wapi, na tani ngapi ya maji hayo, yanufaisha namna gani watu. Lazima kuna wengine wanachukua dalili na wakaifikiria kuwepo kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aya kama hizi, halafu wao wanufaika, halafu wanakuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani hawa? Almu'minuna billahi, wale wanaoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa kila wanaposikia aya za Allah wazidi kuangatika na kuwa watukufu kabisa, na wanazidi kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wale wanaoamini Mwenyezi Mungu na malaika na vitabu na mitume alayhi salatu wasiku wa mwisho, imani iliyotimia, wasala bihim, ikawafikisha imani hiyo ila darajatil yaqin, kufika katika daraja kwa bwana yaqin, kama alivyosema Abubakar radhiallahu anhu akisema, lau kushifa anni alghata mazdadtu shay'an mazdadtu yaqina, lau Mwenyezi Mungu kanifungulia kizuizi nikamwona hasa sizidiwe na yaqini. Ni vile vile alivyoamini, angalia watu walikuwa na imani, lau kushifa anna alghata mazdadtu yaqina, sitozidiwa na yaqini yoyote, hata mkamwona huyo Mungu hapo niko vile vile. Kwa hivyo takana mtu awe na yaqini, wao wana yaqini rahmatullah alayhi. Sasa ile yaqini imewafikisha daraja hiyo, na imani imewafikisha. Fazakka minhumul uqul, akili zao zikatakasika zikawa safi. Wazdadat bihi maarifuhum, na ikazidi elimu yao na ujuzi wao. Wa albabuhum wa ulumuhum, na akili zao na ilmu zao. Albab bimaana aluqul, alub huwa alaqlu, walalbab ashabu aluqul, wenye akili, wenye akili na wenye elimu vile vile. وقسم يسمع آيات الله سماعا نكون كيغواني واسكي آيات منيزم كسكياتو بس تقوم به الحجة عليه إتسماما وكل كسكيزة زل آيات منيزم حجة منيزم جويا كنا كزيوا كسكيزة بس كنا كيسامو katika watu wanasikiza tu aya ya Mwenyezi Mungu kusikiza tu ili Mwenyezi Mungu amsimamishie hujja kwamba wewe ulikuwa ukisikiza Qur'ani na mimi nilitemsha Qur'ani kwa sababu ya kukuongoza wewe na kukupeleka katika pepo yangu na kukujulisha kwamba ni yapi yanayotakikana na yapi ambayo hayatakikani. Na wa ثم يعرض عنها لكن هوا جماعة ونوسكيا هزو آيزة من يزمونغو وكاكا واسمامي حجة بلي الله ونزيعونا نكوزيسكيزة هزو لكن هلافو ونيبوزيا يعرض عنها نيبوزيا يتولى عنها أنا إيبا مونغو يتولى عنها أو يدبرها يدبرها طيب ويستكبرون انا كوانا كبري كلا انا بسكيزا عايزا من يزمون بدل يكواني متواضع من ينكيبو انا كوانا كبري زايدا انا جسكيا انا كوان مريفو كأنه ما سمع كما كوان بزيلي آية عاليزو سكيزا مدى مريفو سانا كان كوان بحاجة سكيا أجسكيا لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرته وسبه هذه آية هذه تكاسى مويواك ولا هذه سفيشة مويواك زيباك بلي بلي وهذه سكيزة مجرد السماع بس نميزوياك سكيزة قرآن نميزكيزة بل بسبب استكباره عنها بل وسباب يا كبري ونبسكيز آية من يزمونه ازداد طغيانه يميزيد كتوب ميباك كواك طغى معنى طغى تجاوز الحد طغى بمعنى تجاوز الحد فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا طغى يعني زاد كبره وهو استكباره ازداد طغيانه كزيد وبطوفواك نكوبيت ميباكا كواك وأنه كما إذا علم فيند أنا بجوا من آيات الله شيئا كتك آزا من يزمونه كيتو itakhadha huzwa hujalia zile aya za Mwenyezi Mungu alizozijua kwamba ni sehemu ya kutezea shere zile aya za Mwenyezi Mungu ambazo Mwenyezi Mungu amemfahamisha anazifanya ni maskhara fatawa'adahu Allahu ta'ala akamkemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bilwaili kwa ole الويل هو عذاب شديد وقيل الويل واد في جهنم واد في جهنم نجان وكوبا كتك موتو وجهنم لو ادخل فيها الحديد ذابت لو تطوب شوما لنيايوكا لنكوى ماجي ذابت لو ادخل فيها الحديد ذابت لا حول ولا قوة إلا بالله ألاف ونادام جوانا انجيه واد في جهنم لو ادخل فيها الحديدة ذابت جانب وكوبة سانة لموت وجهنم لو تطبط شما لنا ييوكا ينكوى ماجي ماجي كبساء نايم يواشو كواجلينا بنادام شما linayayuka linakuwa maji leo binadamu atakuwa vipi la ilaha illa allah muhammad rasul nasallallahu alaihi wasallam ni khatarisha Fakala kasema wailun ole likulli affakin, kila mwongo, athimin, mwingi wa madhambi. Afaka bimaana kadhaba, afaka fulanu bimaana kadhaba, amesema urongo. Kuna hadithu al-ifki, majua nini? Hadithi ya uongo. Min afaka, takulu rajulun afak, kadhab, fulanu rajulun afak, ay kadhabun fi maqalihi, ni muongo katika maneno yake, athimun mani madhambi fi fi'ali katika matendo yake. Wa akhbara, akatupasha khabari, anna lahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba huyu mja anayo adhaban alima, adhabu inayoumiza. Wa akhbara, akatupasha khabari, anna lahu, kwamba huyu mja anayo adhaban, adhabu aliman, ya kuumiza. Wa anna min waraihim jahannam, na wara ni adadad, kalimatu wara adadad, adadad ni neno moja ambalo la maana mbili tofauti, kalimatu laha maanayan wala tatafiqu almaanayan, na maana mbili kinyume kabisa haziafikiani. Waraa ina maana ya amama, na waraina maana yuma, nyuma. Wa kana waraahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mbele yao, mbele yao kulikuwa na mfalme mjauri ambaye alikuwa akichukua nini, kila jahazi zuri anaitaifisha kabisa, anachukua hataki kuona. Waraina kwa amam, na waraina kwa khalf, nyuma. Khalf, irji ila alwara maana ila alkhalf. Fahimna? Tayib. Min waraihim jahannam ay takfi uqubatahum albaligha, inatosheleza mateso yao kubwa, baligha, kabira. Adhab, rakab ni adhaba, aqaba fulanu fulanu adhabahu, ndio nasema aqabtu hadha talib, nimemtia adabu, nimemadhibu huyu mwanafunzi. Kwa hivyo yamtosheleza yeye mateso yake makubwa. Wa annahu, kwamba yeye la yughni anhum, haiwatoshelezi kutokamana na wao, ma kasabu, yale waliochuma. Haiwatoshelezi lolote kutokamana na adhabu ya Allah, la haiwatoshelezi. Watachomwa katika moto wa jahannam, haiwatoshelezi wao, wala haiwazuii wao. Libiana la tadfau anhum, haiwazuii wao, na wao kuwatetea wao. Ma kasabu, yale waliochuma, ambao ni mali na mengineo, min alamwali shay'an, chochote. Wala matakhadhu, wala kile walichokijifanyia masanamu na wenginevyo, min duni llahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu, aulia vipenzi, pia hawatonusuru wao. Yastansiruna bihim, watataka kunusuriwa na wao. Fakhadhaluhum, wakawatoa nusrani, maana lam yansuruhu, hawakuwa nusuru. Kumtoa nusrani mtu ni kutomletea, mathalan wewe waona mwenzako yapigwa, waweza kumsaidia, ukafunga mkono mwangalia tu. Sasa atakwambia fulani khadhalani, fulani hakuni nusuru, amenitoa nusrani, hali ya kwamba alikuwa na haki ya mnusuru. Yani adhallahu walam yu'inhu, amemdhalilisha wala hakumsaidia wala hakumnusuru. Khatari. Fakhadhaluhum ahwaja ma kanu ilayhim law nafa'u, wakawatoa nusurani wakati ambao kwamba wao walikuwa na haja kubwa sana ya kunusuriwa, lau wangewafaa wakati ule wangekuwa wamewafaa vizuri sana, lakini hawakunufaika na hawa. Falamma bayyana ayatu alquraniya, alipoweka wazi wazi aya zake la Qurani, wal ayaniya, na ni hivyo jamaa, hakadha ya Abu Hudhaifa, ayaniya sahal ayatihi alquraniya wal ayaniya lidhalik, عبادية ولا عيانية، هذا باء ولا ياء، ياء إذا تكون والعيانية، نعم الظاهرة، ظاهرة الواضح. أسيما فلما بين آياته العيانية القرآنية والعيانية alipobainisha Mwenyezi Mungu aya zake za Qur'ani na zile ambazo zilizokuwa dhahiri kabisa, wa anna an-nasa fiha ala qismain, na kwamba watu wako katika sehemu mbili, wamegawanyika sehemu mbili katika aya zake. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara, akatupasha habari aya kuwa anna al-Qur'ana mustamil, Qur'ani kuwa imekusanya ala hadhihi almatalib alaliya, Qurani imekusanya maombi haya ya hali ya juu. Matalib jamu matalab, matalab ni maombi. Ma matalabuka, nini maombi yako, nini haja yako, ma matalabuka, wataka nini? Annahu kwamba hii huda ni uongo. Faqala hadha huda, hii Qurani ni uongofu bwana. Wa hadha wasfun amun li jami'i alquran, wa hadha hii Qurani hii nzima, asema hii ni wasf ya kuenea Qurani nzima. Fa innahu, hakika Qurani yahdi, inamuongoza mtu ila ma'rifati llahi, kumjua Mwenyezi Mungu Ta'ala alitukuka, bisifatihi almuqaddasa, wa sifa zake Allah zilizotakasika, wa af'alihi alhamida, na vitendo vyake vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdi ila ma'rifati rusulihi, na Qur'ani yamuongoza, yawaongoza watu katika kujua mitume yake, wa auliyaihim, na vipenzi vyao, wa a'daihim, na madiu yao. Qur'ani inatuongoza kujua mitume na vile vile vipenzi vyetu, vile vile inatuelezea maadui zetu kina nani, tena wasafu sifa zao hawa, inatubainisha kabisa. Hakuna kitu amebakisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Allahu akbar. Wayad'u ilaiha, anailingania. Wayahdi ila al-a'mali salihah, vile vile Qur'ani inamwongoza mtu kutenda amali njema. Wa yad'u ilayha, inalingania watu kutenda wema. Wa yubayyinu al-a'mala as-sayyi'a, inatuwekea wazi matendo mabaya. Wa yanha 'anha, inakataza Qur'ani. Wa yahdi ila bayani al-jazaa, na inaongoza katika kutuwekea wazi malipo. 'Ala al-a'mali, juu ya matendo yako, vile atakavyokulipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuonyesha bisha. Wayahdi li bayani aljazaa ala al-a'mal, wa yubayinu aljazaa ad-dunyawi, na itakubainishia malipo ya kulipwa hapa duniani, wal ukhrawiyya, na ya akhirah. Falmuhtaduna ihtadaw bih, wale waliongoka wameongoka kwa Qur'ani. Faaflahu wakafaulu, wasaadu wakafanikiwa. Eh, ufanisi mkubwa sana wale ambao kwamba wao wanaijua hii Qur'ani, basi hao wameongoka na wamefaulu na wamefanikiwa. Allahu ja'alna min. Naam. Walladhina kafaru, na wale walokufuru, asema Allah, biayati rabbihim, aya za Mola wao, wakazikufuru, aya ambazo kwamba alwadih alqati' ziko wazi na ni yaqini, eh, aya hizo kwamba zatoka kwa nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Alqati' bana alyaqiniyya, eh, alayat alwadihat alyaqiniyya, ya yaqini kwamba zatoka kwa Mwenyezi Mungu. Allati, aya ambazo kwamba la yakfuru biha, hatoikufuru aya hizo, illa man ishtadda dhulmu, illa mtu ambaye kwamba imezidi dhulma yake, zidi kabisa, dhalimu mkubwa. Ni dhalimu mkubwa kabisa huyo, atakataa aya hizo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama mwingine la watudhaafu tughyanu, na kule kuvuka mipaka atafanywa maradufu zidi kabisa. Maana tagha bi maana zada, tagha almau, zada almau, ah, wa anna lama tagha almau hamalnakum fil jariya, yalipozidi yale maji tukawabeba kwa jahazi. Fulanu tagha mizidi, eh, zidaita, kwa lugha ya Kiswahili zidaita. Arif, arif hadha. Naam. Kwa hivyo tagha mizidi. Naam. Lahum wanayo adhabun, adhabu kwa Mwenyezi Mungu, min rijsin, adhabu ambayo kwamba shadidin kali, min rijsin alim, adhabu kali na umizi. Hadha bidayatuna liyawma duna alayat. Bismillah. الله الذي سخر لكم البحر, الله سبحانه وتعالى ندي علي تذلل الشيا بحار, لتجري الفلك فيه, إلي هذي ذيومبو بتنبه ميلي مشوى نفنجينيف. الله كذلل الشيا بحار كذلل الشيا وجواك كما نفع ياو, kwa manufaa yao, wanasafiri, wanakwenda kupata samaki, wanapata ndani yake lulu, mawasiliano yapatikana hapo, mamilioni ya tani ya chakula kinapita baharini, watu wana manufaa tu. Allah subhanahu wa ta'ala, tena yapita bi amri, kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kujifanyia tu mtu, inapita bi amrihi, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walitabtaghu, na ili mutafute, tatlubu, ibtagha bi'ana talaba, kutaka na kutafuta. Walitabtaguna, mupati kutafuta, min fadli, fadla zake, kupita baharini na bara. Walaallakum tashkurun, ni hakika nyinyi mutamshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa hizi ni'ma alizoandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, kawadhalisheni vilivyoko mbinguni na ardhini, jamian vyote. Minhu miongoni mwa hizo, kuna miongoni mwa hizo, wama fi al-ardhi jamian, na yaliyomo katika ardhi. Minhu miongoni mwa hizo, inna fi dhalika hakika, katika hayo la ayatin pana aya, liqaumi ya watu yatafakaruna, wanaofikiria. Pana aya na muujiza na manufaa na maslaha kwa watu wanaofikiria na kufyonza maana zile aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kawa na rutuba katika nyoyo zao. Asema yukhbiru Ta'ala an fadlihi an ibadihi wa ihsani ilayhi. Mwenyezi Mungu anatupasha habari mtukufu mema, an fadlihi, juu ya fadla zake, ala ibadihi, aliwafadhili waja wake, wa ihsanihi, wema wake ilayhim, kwao, bitaskhiri albahri, kwa kuwadhalilishia bahari, lisairi almarakibi, kwa kupita merekebu hizi mashua, wasufuni na jahazi, bi amri, amri yake Mwenyezi Mungu, wataisirihi, na usahilifu wake Allah. Mungu kaifanya sahali kabisa, wataisiri na kufanya sahali kwake watu kusafiri baharini, ni Allah kafanya kazi. Watafutani litabtaghu min fadli, ay bi anwa'i tijarat, kutafuta fadla ya Mwenyezi Mungu, kufanya sampuli tofauti ya biashara, tijara biashara, walmakasib, na upate kuchuma mali kwa kila njia ambayo ni halali. Makasib jamu maksab, ni chumo. Walaallakum tashkuruna, ni hakika nyinyi mtamshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema hizi alizowapa Allah. Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu amiwa amewapeni hiyo. Fa innakum idha shakartumuh, nyinyi mkimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya hizo neema, zadakum min ni'amihi, atawazidishieni neema zake, wa athabakum, atawadikieni thawabu, ala shukrikum, juu ya kushukuru kwake, ajran, malipo, jazilan, makubwa na mengi. Lidhalika antakul shukran jazilan, na kushukuru sana. Lahu malun jazil, mal kathir, aulad khairati jazila. Fahimta lan? Naam. Wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala katudhalilishia vilivyomo mbinguni na ardhini vyote. Sawa gani? Fadlu minhu. Minhu yote ni fadla kutoka kwake. Min fadlihi wa ihsani, katika fadla zake na wema wake. Wa hadha shamilun, na hii imeenea li ajrami samawat, ya mbingu na ardhi. Jurmu shay wa shay alladhi yumsak, kama hii mobila, hadha jurmu, hii mundo wake ndio jurmu, ukubwa wake ushafahamu. Kwa jurmu shay maana nafsu shay, ukubwa wake, udogo wake. Na walamma awdaa Allahu, na yale aliyoweka Mwenyezi Mungu fihima, katika mbingu na ardhi, minashamsi, jua, walqamari, na mwezi, walkawakibu, nyota, athawabiti, zilizo thibiti, wasayarati, na vile vile nyota zinazotembea. Sayarati hapa si maana gari, si gari, ni nyota zile zinazotembea, sayarati. Wa anwaa alhayawanati, na sampuli za hayawani, wa asnafi alashjar, na sampuli za miti, wa thamarati, na matunda, واجناس المعادن نسامبولي زام معدني معدني سامبولي اجناس معنى نوع نوع انواع والجنس معنى واحد نعم وغير ذلك نسكوهاي مما هو معد كيتو أمبتو كوامبا إمياندلي ولمصالح بني آدم مصلحة يا وانا آدم ومصالح ما هو من ضروريات نمصلح أمبتو كوامبا كتو كمان يلي مامبا أمبتو كوامبا نكتك لازمة بنادام أبات مامبو يكي لازمة بين بنادام ضروريات هي أشياء لازمة يحتاج إليها في حياته أنا يتجيه كتك ميشاك فهذا يجب عليهم هنا وبسياج ياو أن يبذلوا غاية جهدهم يعني وجتوليك وبيو وجهدي زاو في شكر نعمته وشكر نعمة منزمه أن يبذلوا أن يخرجوا وطوي بذل بمعنى أخرج بذل بمعنى أخرج يقول بذلنا الجهد فنبدي tumejitolea tukafanya bidii wa anna taghalqula afkarihim na isizame fikra zao fi tadabburi ayatihi wa hikmatihi wa anta taghalqala izami afkar fikra zao fi tadabburi ayati katika kufikiria آية ذاك وحكم من حكمة ذاك قرآن ينجسان ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أكسيمكم أكتك هايو كنا علامة يوات ونوفكرية وجملة ذلك جملة يوتي هايو أن خلقها نكومبا وتدبيرها نكو يندشك واكي وتسخيرها نكو يذلشيا دال يتونش على نفوذ مشيئة الله وكبت متاك ومنزل منه وكمال قدرته وكاملف ووزوه الله سبحانه وتعالى نمكاملف كبساه عين حانك وساد نعم لو توقفنا هنا نعم أسمى وما فيها من الإحكام والإتقان فموجة نين يبتكان كتك كحكمشوا نككملشوا وبديع السنعة نوزوري وكومبا وحسن خلقة نوزوري ومهنبيل دال نتونش على كمال حكمته وحكمة الله زمتمية وعلمه نوجزيوك وما فيها نيانو باتكانا كتك منغونا أرضي من السع وكنجوف والعظم نوكوبة والكثرة نوين دالون يتونيشا على سعة ملكه وكنجوف وفلمواك وسلطانه نوتندك زواك السلطان أصلا هذه الكلمة حجة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ما من سلطان في القرآن إلا هي معناها الحجة أكون كلمة سلطان تكتاجوا في القرآن سبقواني هوجة حد سلطانة ليت هوجة كما هنا دليل ليت سلطان يفلم يتوالى نا فيلي فيلي تلبو فسير طيب وما فيها من الساعة نا yale yanopatikana katika ukunjufu wal adhamati na ukubwa wal kathrati na wengi dali natuonesha ala siati mulki wa sultani wama fiha min at takhsisat na vile vile yale yalopatikana katika mbingu na ardhi ambao zimehusishwa wal ashiya mutadaddat na vitu ambavyo vinyume hiki kina kabilani dalilun ni dalila ala annahu mkwamba mwenyezi Mungu alfa'alu lima yuri ni mtendaji alitaka. Mtendaji alitaka. Huzileta vitu vikawa havielekeani lakini vikaelekeana na kiwa havidhuriani. Haa? Safahamu. Wama fiha na yalopatikana na nyaki minal manafi manfaa wal masala masala diniya wa duniawiya. Dalilu ni dalila ala siati rahmatihi jua ukunjufu wa rahma Mwenyezi Mungu wa shumuli fadlihi na kuenea fadla zake wa hisanihi na wema wake. Wa badii lutfihi na uzuri wa upole wake wa birrihi na wema wake. Al birru ما هي كلمة جامعة لكل خير؟ بر كلمة جامعة لكل خير. نينين اللي قصانيا كلا خير. كل ذلك دال يوتيها وتونيشا على أنه كوان با وحده بكياك المعلوه المعبود دي إله أنا يابوديوى الذي لا تنبقي أنبا هيتكي كاني على عبادة كوابوديوى وذل نكذلكيوا والمحبة نكبندوا إلا له سبقوية إلا إبا وأن رسله صادقون نكوام بمتمياك نوكويل فيما جاءوا به كتكياله لكجانه فهذه أدلة عقلية إذن دلزك أكيلت واضحة زكوازي لا تقبل ريبا يقبل شك ولا شكا معنى موجة ريبا وشك معنى موجة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.